Tantara. Pierdalamy stąd, człowieku, zobacz co tu się dzieje. Wszyscy tacy zawieszeni, zamuleni. I tylko my mieliśmy odwagę spierdolić stąd, człowieku. Żelastwem skuty, codziennie oblat w tym Alcatraz. Kolczaste druty, więzień z dala od miasta. W głowie narasta szatański plan od dawna. Uciec chociażby kosztem śmierci na bagnach. Z miejsca nadchodzi mnie krótka refleksja. 4 na 4 metry cela spieprzam. Żeby za druty biec, biegnę więc tam. Bo to dopiero wolność pewna. Ja już nie chcę więźniem być schematu. Świat sakrat, brat to żaden atut. Nie świat, nie ja świat będę trzymał w sachu. Przede mną brama lasu, rzucam wzrok na Timex. Droga na pamięć, za 2 godziny Jimson tam jest. Tajny plan, fakt, gra z praw. Dwóch typów co się dusi. Ucieczka z tych praw ogólnych musi kusić. Wcierdalam szybko, choć brakuje duszy. Uświęci środki cel, więc się trzeba zmusić. Sprint przez haszcze, 8 mila biegu. Dziś już nie dasz się garbu, garb spadł. Moment relikt zmieniony w welur. Historia o dwóch takich typach, dla których ważny jest każdy strzegół. O typach dwóch, co pierdolą świat zastanych reguł. O typach dwóch, co nie przerwą biegu. A ja idę dalej. Wcale nie zamierzam przestać. A ja idę dalej. I nie mów, że ja tam. Nie mam już sił, by jak aż ten świat podglądać przez dziurkę od klucza. Znam furtkę, mam też klucz, więc umknę. Zakładam kurtkę, zostawiam tylko stos książek. Robię crossover i zabieram los z Shawshank. Ha, kierują do mnie ze snajperki, ale z gracją. Omijam tych schematów katenacją. Mój aksjomat to te mury ruszyć z miejsc. Jakbym miał 24 godziny życia jak Mace. Face to face z czasem, długi bieg lasem. Prawie innych haseł, których treść gaszę. Ha, gardzę tymi, co szczepili mi implant. Teraz z inflagranti im wysyłam impact. Ha, uciekam jak w tych filmach. Ktoś goni mnie wciąż, jakiś Linda albo Tommy Lee Jones. Dalej pnąć przed psami, bo ich piana spyska. Uświadamia mi to czysta gra, jak Diana Sistas. Niedługo przystań, znów biegam na autostradę. Ludzi, z których każdy jest każdy, lecz każdy żaden. Nie w światłach kamer i nie w spiralach serpentyn. Po tych życiach w filarach wspinam się bezimienny. A ja idę dalej. Wcale nie zamierzam przestać. A ja idę dalej. I nie mów, że ja błądzę. Biegnę przez prerię jak apacz przed Jankesami. Wściekły tak jak bull terrier. Chmur drapacz z zasadami, mam to nie safari. Choć też w oczy piździ piasek. Dwóch z nas tutaj toczy wyścig z czasem. Biegnę obok dobę, to nie sprint, to maraton. Indywidualizm chcą wsadzić w inkubator. Ej Jimson, co ty na to raz na zawsze stąd spieprzyć. Lepszy świat tam poniekąd, lepszy świat chcę tam zwietrzyć. Horyzont przed oczami kory, darzy labirynt. Chory świat, co nam wkradzie, czując się zupełnie tu bez winy. Z innej gliny czy z innej znaczy lepszej. Na razie biega na mecie, czas na refleksję. Represje za fleksję i presję przez impresję. Zostawiam z tyłu, zostało kilka minut. Już widzę raj, utracony jak Milton. Mimo ślepnę, dobiegnę, by spalić się szczęściem. Na zymut kręte, drogi prowadzą. Mamy handicap, teraz to ja. Trzymam cały świat w ręku jak handicap. Teraz czuję wolność i przestrzeń. Oddycham. Nie, kurwa, nie wiem co powiedzieć. No nie wiem, tak to się kończy. A ja idę dalej. Wcale nie zamierzam przestać. A ja idę dalej. I nie mów, że ja błądzę.